Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Howl med låta Repeater startet radioresepsjonen i dag. Howl! Howl! Howl! Velkommen skal dere være alle som lytter fast til vårt kjære program. Og velkommen skal du også være, Bjarte Paul Tjøstheim. Tusen takk for det. Koselig å se deg. I like måte. Det er ikke tilfeldig at du har på deg den morsomme fotballtrøyen der i dag. Nei, det er ingen tilfeldighet. Det er en t-skjorte der står Arsenal på. For Arsenal-fans hadde en stor kveld i går. Hvorfor? Fortell kort til de som ikke er interessert. Vi slo Milan på bortebane 2-0. Det var en stor fest. Det var åttendedelsfinale i Champions League. Snakker vi om AC Milan? Ja, det snakker vi. Ja, det er et stort lag. Ja. Takk for det. Så dermed slo vi de ut av Champions League. Ja. Jeg har jo ikke noe lag, jeg vet du. Hva med Arsenal? Ja, men jeg tenker på Arsenal, men jeg har alle muligheter å åpne. Og jeg er veldig, veldig åpen på det. Hvis noen foreslår et lag, så kommer jeg kanskje til å ta det laget. Ja. Tore, hei til deg også. Hei, sant, det er sant. Det er bare et kort spørsmål til Bjørte. Jeg lurer på om du hele tiden planlegger vaskesyklusen din for at du, slik at du kan ha på deg en ren Arsenal-t-skjorte, eller jeg vet ikke om den er ren, da, men jeg går ut fra det. Jeg har flere å velge mellom, så jeg sørger alltid for å ha en ren til... Eventuelt dagen etterpå en stor kamp. Ja. Ja, er det sant? Ja. Du tenker litt på det? Mm. Ja, vel. Du har ikke så mye annet å tenke på i livet ditt heller, så det skulle bare mangle at du kunne tenke på akkurat det. Ikke sant? Mm. Ja, sånn du lever et ekstravagant liv, og det har vi snakket om før også. Du drar hjem fra jobben, forholdsvis tidlig her fra NRK. Går hjem foran lærretet ditt, setter deg ned og ser serier og filmer og koser deg. Drikker en sterk øl, kanskje? Ja. Ja, da. Røyker en Barkley, nå kjent. Nå kjent, ja. Og har, vet du hva? Du ja. Lever så ekstravagant at hvis du noen gang får litt motstand i livet ditt, så vil du gå på en skikkelig smell. Ja, det har jeg tenkt på selv. Den tanken har jeg tenkt, at det kommer til å knekke sammen ved minste motstand. Men hvis du ser på dette som ekstravagant, så takker jeg for det, for jeg ser ikke på mitt liv som ekstravagant. Det er viktig. Det er viktig. Altså, det synes jeg alle folk skal gjøre, sette seg ned og tenke, ok, nå synes jeg at det er litt tungt det siste, og så tenker man, jeg har det faktisk ganske fint. Alle jeg har folk, venner, altså, jeg har familie rundt meg, kanskje, hvis man har det, da. Og se på de positive tingene. Men alle folk kan ikke tenke sånn. For eksempel torturerte afghanske fanger i Abu Ghraib-fengselet, for eksempel. De vil aldri tenke sånn, i hvert fall ikke akkurat nå. Nå holdt jeg på å si, de hører sikkert ikke på, men det kan hende i podcaster. Ja, det kan, ja, de kan være. Ja. Så ja, men de forstår... Ja, du tenkte på norske folk? Var det du tenkte jeg tenkte på norske folk, ilandsfolk. Da. Ja, ilandsfolk. Folk her i Vesten. I Norges... Nei, altså i verdens beste land, Norge. Så kan man tenke at vi er faktisk verdens beste land. Ja, jeg skulle til å si i stedet at det var så nydelig sagt det du sa, men så drog Tore det ned i søla. Men hvis de i Abu Ghraib tenker det samme, så er det alltid noen som har det verre. Ja, ikke sant? Bare se på han som ligger sammenkrøllet i cella ved siden av deg. Kanskje han ikke kan se, for eksempel, at han har blitt torturert og fått øynene plukket ut. Ja, men da er det jo et lyspunkt hvis han podcaster oss. Da har jo han, i hvert fall en lettbeint time i løpet av døgnet. Ja, for de beste bildene, de skaper vi her i radioresepsjonen. Det kan du ikke se på en vegg eller på en TV-skjerm. I hvert fall ikke en cellevegg. Ja, ikke en cellevegg, nei. De har vel ikke TV der, heller. Helt sikkert ikke. Nei, de rusler rundt i sin egen avføring. Men ok, nok om det. Det var samfunnskritikk. Det skal vi prøve å unngå til det ytterste her i radioresepsjonen. Vi skal i dag, Tore, til den fantastiske trilogien din. Og det er så fryktelig spennende, for vi skal spille av siste episode av Machu Picchu-trilogien din. Ja, det har jo vært veldig mye kontroverser og problemer under produksjonen av dette hørespillstykket som jeg har laget i tre deler. Men nå har det endelig ordnet seg økonomisk og på alle mulige personalmessige måter. Så i dag vil den bli sendt. Det er en nærmere 5 minutter lang siste episode, hvor de fleste trådene blir knytt sammen på så en rekke måte. Så det er noen tråder som åpner for en ny trilogi? Ja, grunnen til at jeg sier det er fordi at jeg har ikke gått over alle trådene for å se om alle blir løst opp skikkelig, men det tror jeg de gjør. Nei, men vi har ikke så stort apparat heller. Nei, vi har ikke det. Jeg må sitte og gjøre det selv, vet du. Ja. Men du må være klar over at der ute blant lytterne, så hersker det nå en enorm forventning. Ja, det er jeg så glad for at vi har klart å hauste opp såpass mye. Altså, folk gleder seg jo til dette siste stykket hver eneste dag. Ja, helt klart. Så jeg er veldig spent på hvordan det blir mottatt. Og det er selvfølgelig premierefest på Jungstorget i kveld. Er det det? Jeg skulle ønske det. Ja, du skulle ønske det, men det er nok bare drømmetenkning. Ja, det er vel. Fordi du skal gjøre andre ting i kveld. Ja, det skal jeg. Ja, det, jeg tror det. Tror andre blander. Vi skal også ha radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. I dag, og det betyr at du som lytter til programmet kan sende inn spørsmål om, ja, så å si hva som helst. Mm. Til 1987, bruker kodord resepsjon som vanlig, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Hva er det du har lyst til å få spørsmål om i dag, Bjarte Perl? Spill, sport og spill. Sport og spill, mm. Tore. Litteratur og historie. Mm-hmm. Jeg kan godt ta om dufter, sensuelle dufter. Sensuelle dufter? Ja, og hva heter det? Sånn duftereiser og sånt, for det har jeg vært med på selv. Okay. Hva med drittlukt? Massasje og så videre. Hæ? Hva med drittlukt? Stank, tenker du på? Stank, ja. Nei, ikke stank. Nei. Gode, altså sånn gode lufter, sitron, appelsin. For duft er ikke et synonym med stank. Kan ikke, hvis det står duft i et kryssord, kan ikke være stank da? Nei, det kan ikke være stank. Kan ikke? Duft er noe positivt. Akkurat. Mm. I fare for å, ja, det, jeg tror det var ikke jeg som sa det. Nei, det var, jeg tror stanken var, ja. Det var veldig vond, veldig vond duft her. Ja. Jeg hører ikke. Jo, det går nok det, altså. Ja, fy, det røkker for en duft. Ja. Jeg ser på duft som noe positivt ladet. Ja, det er sant. Vi skal høre The Tough Alliance. Dette er First Class Rights. Og du hører på radioresepsjonen her på NRK P3. Velkommen skal du være. The Tough Alliance, First Class Riot i radioresepsjonen på P3. Vi har kommet til spalten, eller posten, der vi snakker om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og Tore, du var litt i tvil om hva du hadde gjort i løpet av gårsdagen. Jeg måtte kjapt bare rekapitulere hva som hadde skjedd, og så kom jeg på det. Ja, fortell da. Jeg var på kino i går. Nei, ja nei. Forventer nesten applaus, men det, ja, sånn burde det ikke være. Jeg var og så den storslåtte Hollywood-filmen There Will Be Blood, ja, av Paul Thomas Anderson, mm, som også var en av Oscar-favorittene, men stakk ikke av med de aller gjeveste prisene. Og jeg kan forstå hvorfor, samtidig som jeg synes det var en fabelaktig film. Ja, og Daniel Day-Lewis gjør en kjempejobb, forstår jeg. Han var en av de fæleste karakterene jeg har sett i hele mitt liv, altså fæl i rollen sin. Ja. Han var drivende dyktig, kjempeflink, og det handlet om olje. Ja. Olje, som da vi har lært nå de siste årene, er et onde. Ja, det er. Ja, det er ikke bra for miljøet, og det blir kriger som kjempes om denne oljen, og de skulle bare ha visst i den filmen når de begynte å grave opp olje fra prærien i USA, ja, ja, ja, for mange år siden. Ja, there will be blood. Ja, helt klart. Ja. Jeg synes det var terningkast 5. Du synes det var terningkast 5? Jeg bare lurte på, altså du sier at det blir krig på grunn av olje, men ikke i Norge. Vi har jo masse olje, men det blir ikke krig her. Nei, det vil jeg ikke tro. Da, har det gått gærent et eller annet sted. Altså. Da har det gått for langt. Ja, det skjer ikke, tror jeg. Vi er kjempesnille her i Norge. Ja, vi vil jo aldri kjempe for vår egen olje på den måten. Er dette en film spesielt for de som kommer fra Stavanger? Eller fra oljenasjoner? Ja. Jeg tror nok spesielt de fra Stavanger vil ha ekstra glede av den. Er det sant? Ja, det tror jeg, fordi de er så interessert i olje som det er. Å få se liksom den råoljen, spaden opp og i bøtter og helden over i, altså, åpne reservoarer, det var helt fantastisk interessant, sikkert for oljefolk. Ja. Men er det, jeg bare lurer på, er det, altså, har de noen tilsvarende sånn nordsjødykkere som har hatt litt problemer i etterkant av denne pionerdykkingen, vet du, på 70-tallet? Mm. Har de noen tilsvarende der borte? Du tenker på pionergraverne, sikkert? Ja, pionergraverne. Ja. Er det, var det like farlig? Det er veldig morsomt at du skal si det, for hele filmen åpner med faktisk noe sånt, en forferdelig ulykke. Eisans, ikke så forferdelig da, det er altså hovedrollinnehaveren som har en litt dårlig stige ned i oljehullet sitt. Huffa meg. Og den mister da et stigtrinn, og han flyr på ryggen og huet og ræva ned i den brønnen. Au, og der da er det steiner og gjørme, og men han kommer seg opp og gjør kjempesuksess som oljemagnat. Ja. Du kan tenke deg at det er mye gjørme der nede. Ja, du kan. Ja. Ja. Uff, oi, jeg kan tenke meg at det er mye gjørme nede der. Han slår ryggen sin stygt, altså. Brekker han? Nei, ikke ryggen. Han får veldig vondt i beinet om ryggen, men han brekker ikke ryggen. Ja, våre tanker går til familien til han som gikk ned. Selvfølgelig. Nå er kona hans død, da, tror vi. Men kanskje han har noen barnebarn? Han har en sønn. Ikke sant? Ja, men det gikk jo bra med han, da. Men Toremann, du sa at du skjønte hvorfor den ikke hadde vunnet de gjeveste prisene. Ja, fordi at jeg har også vært og sett den Coen-filmen som heter No Country for Old Men, og den fortjente å vinne framfor denne filmen. Du er så befilmet. Ja. Jeg er veldig befilmet, i hvert fall blitt det i det siste. Eller besett, hvordan å si det? Nei. Jeg tror det er besatt. Nei, besett, altså belest, er det noe som heter? Ja, jeg skjønner besett. Hva du mener, jeg tror det heter befilmet. Ja, den sier befilmet, ja. Ja, men så ekstraordinært da. Extraordinary. Det var ikke ekstraordinært, for det var bare å gå på kino. Det gjør folk nesten helt. Ja, men til den filmen da. Ja, men så bra, du anbefaler den da, siden du ga terningkast 5. Ja, ja. Bjarte Paul, vi var jo litt sammen i går, vi. Ja, og nå er jeg litt sånn i tvil om hvor mye vi skal fortelle av, av det vi gjorde sammen i går. Å herregud, dette var, hørtes utrolig spennende. Ja, dette høres dette her er ekstraordinært. Og er det ekstraordinært? Ja. For vi, Steinar og jeg, var i går ute og duellerte med Thomas og Harald i... Hæ, Thomas og Harald, hvem er det? Fra Senkveld. Hæ? Ja. Fra Gladprogrammet Senkveld på TV2. Ja, ja, ja, ja, på TV2, ja. Er det, har dere vært med på det? Vi har vært med på det, visste du, Tore. Jeg vet, og jeg skjønner at du er litt bitter for at du ikke fikk være med denne gangen. Jeg er ikke bitter for det. Men det har jo sånn at Thomas og Harald er jo bare to, og de skulle ha to konkurrenter da fra Radioresepsjonen. Ja, så er det jo et jævla drittprogram. Du, folk og sitte og se på TV 2 og reklamepauser. Jeg skulle i et av de nesten ønske at du stilte for meg, Tore, og jeg tror at det var kynisk. Men det gjorde jeg ikke. Det var kynisk, fra Thomas og Harald og plukket ut meg, for jeg tror de var ute til å plukke ut det svakeste leddet. Ja, det er nyrike gyplinger. Nå har vi blitt vennskapsprogrammet sent. Jeg har vel ikke blitt noe vennskapsprogrammet. Nei, men vi og Bjørte har blitt venner med dem. Men i hvert fall, vi gjorde da denne senkveld-duellen, som det heter, og jeg tror ikke vi skal si så mye om hva som skjer, for da tror jeg TV2 blir sinte på oss. Jeg kan ikke vente. Jeg kan ikke ironisk klapp. Høres det sånn ut? Ja, det høres sånn ut. Bra, for da får jeg fram budskapet mitt. Det er, altså, sendes neste fredag på sendingen. Vi skal egentlig ikke lage reklam for TV2. Det var det vi opplevde i løpet av de siste 24 timene. Sånn navnet må vi ha med. Ja, ikke sant? Ja. Men jeg kan bare si at vi holder på å dø. Vi holder faktisk på å dø. Og vi vet jo ikke hvordan det gikk med Thomas og Harald, for kanskje de er død. Vi får håpe det. Tore, det er andre muligheter å åpne seg for deg. Kanskje du får være med i showbiz en gang, her på NRK. Kanskje du kan, nei, det blir feil. Kanskje det, kan ikke være med. Kanskje du kan være med i Grosvold en gang, det er like gøy det. Ja, Grosvold er kjempegøy det. Kanskje jeg kan snakke om trilogien min. Kanskje, nå begynner du å tenke. Nå tenker du, Tore, nå tenker du selv. Det er veldig bra, du kan være med i Grosvold og snakke om trilogien din, du vet. Ja, ok, så det var litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Her kommer en sang. Nå er vi på, du er på fingerli nå, Tore. Nå er jeg på fingerli. Ja. Da hører vi Guns N' Roses, Sweet Child og meg. Susanne Sundfør, Waltz. Det var hun som sa først og fremst artist, ikke sant? Det stemmer det. Ja. Hun sa jo det på Spellemannprisen. Så sa hun, jeg vant for beste kvinnelige artist. Jeg er først og fremst artist, ikke først og fremst kvinne. Og det har jo satt dype spor etter seg. Og vi har, ikke i forbindelse med det, men apropos det, så skal vi i sendingen i morgen ha en spesialsending. Ja. Det skal være kvinnetorsdag. Det stemmer det. Jentetorsdag, altså, i Radioresepsjonen. Til ære for dere kvinner som lytter til dette programmet. For vi har innsett selv at det kan bli noe mansdominert innimellom, siden vi da er tre herrer som driver dette programmet, så skal vi prøve å lage en litt sånn Sex and the City-aktig sending i morgen, da. Ja. Det handler litt om mote og sånne ting som man er interessert i som kvinner, i hvert fall mer interessert i, da, ja, blant kvinner. Vi skal prøve det. Prøve å snakke litt sånn... Prøve å snakke til kvinnene. Ja, prøve å snakke til kvinnene. Det blir selvfølgelig også helt vanlig amerikansk one-liner-spalte og sånn, men og gutter er selvfølgelig invitert også, men vi skal tenke litt ekstra på kvinner i morgen. Ja, vi vil helst at absolutt alle one-liner i morgen kommer fra kvinner. Det er det vi vil. Det er målet. Det er målet, ja. Men det kan vi ikke regne med at skjer av seg selv. Nei, men jeg bare tenker, når vi sier frem dette nå, så må dere jenter som hører på gå inn i dere selv. Dere som har flisespikket på en one-liner, men ikke har tørt å sende den inn, send den inn i morgen. Ja, dere må mobilisere nå, kvinner, for i morgen har dere muligheten. Vi mottar også spørsmål til postkassen. Med glede. 1987 kodord er resepsjon, og jeg merket jo det med en gang jeg begynte å snakke om at jeg ikke har noen fotballlag, at folk begynte å sende inn veldig mange forslag til hvilke lag jeg skal holde med. Flere har foreslått Tottenham, Blackburn, Chelsea, og så er det noen som har sagt, ja, men du heier jo på Queen's Park Rangers fra førstein her. Ja, for det hadde du sagt en gang. Jeg har sagt det en gang, men det var egentlig bare fordi jeg fikk en sånn Queen's Park Rangers bag av kusina mi da jeg var 4 år. Men det er ofte sånn det starter. Det er bare med en liten hendelse. Men det er så dumt. Nei, det er ikke dumt. Jo, det er dumt. Det er teit. Hvordan tror du folk finner sitt lag da? Det er bare tilfeldigheter. Det er så dritteit. Hvordan, jeg fikk en bag av kusinen min da jeg var 4 år med Queen's Park Rangers. Nå holder jeg med de. Du kan ikke holde med Queen's Park Rangers. Selvfølgelig kan du det. Jeg fikk en, jeg hadde en Ipswich-trøye da jeg var ung, og jeg holdt jeg med Ipswich. Jeg hadde det, du arvet etter. Ja, da stemmer det, men du heide aldri på Ipswich. Nei, men jeg hadde, det var vel fin trøye. Men det var det. Men, ja, men heide du på Ipswich? Jeg heide på Ipswich helt til jeg valgte og fant ut at Tottenham var mitt lag. Ja, så det er selvfølgelig Tottenham. Da Erik Thorstvedt ja, okay. var der, men det var bare en liten ting som gjorde at jeg det, fant det laget. Ja. Nettopp. Så du har Tottenham fortsatt? Ja, jeg har, ja, jeg har Tottenham. Og du har Arsenal, Bjørte? Ja. Jeg burde, jeg liksom, jeg sikrer litt på Liverpool da. Kanskje, bare for å lage en kjede. Bare for å provosere, ja. Men jeg vet ikke. Blackburn er også interessant. Hvorfor det? Hva er det du ser i Blackburn? Hva er det du vil tøft ha? Tøft navn, da. Ja, ikke sant? Mm. Det er mange jenter som heier på fotball, men det er fryktelig mange gutter som bryr seg om fotball, så nå er vi ferdig med å bli et gutteprogram. Ja. Det er ganske kjedelig å snakke om fotball. I morgen er kvinnetirsdag, torsdag. Mm. Ja, det er sant. Da må vi snakke om håndball, for det er kvinneflinke til. Det er sant det. Mm. Håndball og golf. Ja, de er også veldig gode på golf, faktisk. Ja. 1987 koder er resepsjonen hvis du har et spørsmål. Jeg, det er fint, takk for innspill med fotballdag. Jeg skal ta en avgjørelse i løpet av ettermiddagen. Skal vi legge ballen død? Humor. Ja, det var, jeg synes ikke det ødela humor. Nei, jeg synes det hevet humor i programmet. Takk skal du ha. Helt så lettbeint som vi skal være det, det er vel det. Vi skal snart få møte Egil, han jobber i datasupportavdelingen her i NRK. Før det, Kent, maks 500. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Egil, datasupport. Ja, hei. Det er Bjarte Kjøstheim fra P3 som ringer. Så? Ja, det er Bjarte fra P3. Det er mottatt Bjarte fra P3. Capisce 10-4. So what? Ja, og jeg, du, jeg har klart å glemme passordet til maskinen min. Jesus age Christ, ass. Dere er radiofolk, ass. Fuckery fuck. Hva slags utdanning tror du jeg har, Kjøstheim? Nei, det... Nei, jeg aner ikke jeg. Noob, ass. Tror du jeg har bachelor i informatikk og master i datateknikk for å nedverdige meg selv til å sitte og svare på fittefjertspørsmål fra fjolleboks som deg? For å si det på en annen måte, Kjøstheim, jeg kan hacke og sette datasystemet til Pentagon og CIA ut av spill med bare noen enkle klikk på musa. Og så ringer du meg bare fordi du har glemt passordet ditt. Leave me in the forest to die, ass. Ok, ja, men jeg ringte jo bare nummer til datasupport, så da regner jeg kanskje med at det da kunne hjelpe meg. Du er ikke, hold your horses, du er ikke kjendis, Kjøstheim. Du vet det, ikke sant? Du jobber i radioen. Du er lame, skjønner? Du kan ikke bare ringe rundt på NRK og kreve at folk skal stille opp for deg i hytt og pine, ikke sant? Jeg kjenner mektige folk her i NRK som er skikkelig kjendiser. Profiler som folk der ute vil ha offret armen sin bare for å møte, og jeg har med dem å gjøre hver fuckings dag, Kjøstheim. Ja, ja, men ja, jeg skjønner jo det at det er stas å snakke med kjendiser, altså. Jeg skjønner jo det, altså. Stas om jeg? Det er ikke stas. Jeg ble ikke starstruck av å se Anne Rimmen fra Sporten i kantina og slå av en prat med hodet om løst og fast. Altså, jeg ble ikke beklemt av å møte Jon Almos og Knut Nærum og Linn Skåborg i heisen. Det er dagligdags som bare faen, ikke sant? For meg da. Andre ville kanskje blitt flau av starstruck. Ikke meg, nei. Og hvis du tror det, Kjøstheim, så kan du bare dra til helvete med deg, for jeg ser på kjendiser som vanlige folk, akkurat som deg og meg. Ja, men det er greit det, Egil. Det er greit, jeg skjønner det. Egil, vet du hva jeg heter, liksom? Ja, vel. Hallo, hallo, på fornavn, liksom. Det er helt kult det, Bjørte. Hvordan vet du hva jeg heter, liksom? Er det noen som har nevnt meg, eller? Har Christine Koth sagt noe om meg, liksom? Eller er det kanskje hun litt fin i FBI? Er det hun som har sagt noe? Eller, faen, dere babler og sladrer som en jævla syklubb. Er det Gelius? Kjenner du Jon Gelius? Jeg har vært hjemme hos Jon Gelius, ja. I gangen hans, hvertfall. Fulgte unga hans hjem fra skolen en gang. Han ble ikke så jævla blid for det, da, Gelius. Men jeg har vært hjemme hos den. Yes, sir. Spør om jeg har vært hjemme hos Jon Gelius, da. Har du vært hjemme hos Jon Gelius? Ja. I gangen, hvertfall. Det er innenfor døra, så jeg kan med rette si at jeg har vært hjemme hos Jon Gelius. Ja, ok. Men du, kanskje kan prate med noen andre om passord og sånt, da? To sek, Bjørtus. Incoming. Ok. Ja, det var bare Nina. Oving, som ringte fra Dagsrevyen, hadde en major server-crash som jeg bare må kikke på. Sitter og surfer på hardcore på jobben den måneden, akkurat som deg og meg, helt vanlig. Men du, kanskje jeg skal bare prøve å restarte maskinen? Restarte? Ja, good luck med det, Kjøstheim. Du kan bruke svenske metoden så mye du vil, men passordet, det må du alltid ha, eit. Jeg kommer opp til deg, Bjørte, så kikker jeg på deg. Har du melk i kaffen, du, eller? Nei, jeg drikker ikke kaffe, men du, vi kan ta det over telefon. Ikke komme opp. Ha, noob, ass. Det er ikke noe morsom. Jeg har aldri hørt på programmet ditt, bare så du vet det. Skal du noe til helgen, forresten? Det, nei, vi tar den når jeg kommer opp. Se seg, Bjørte. Ha det. Ha det. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Worry No, Chris Lee. Han er norsk, han. Tro det eller ei. Jeg tror han har bodd litt i USA. Derfor dette spektakulære navnet Chris Lee. Så, jeg tror, hvor mange tror du det heter Chris Lee i USA? Jeg tipper, hvis jeg bare skal tippe on the top of my head, ja, så, så tipper jeg... Jeg tenker 118-19 000, jeg. 118-19 000, ja. Jeg tenker 760 000, ja. Det er ganske mange. Det er i alle statene da, både Hawaii og Alaska også. Jeg tipper rundt 500 000 som heter Chris Lee i USA. Det var bra og god spredning på gjettingen. Ja, god spredning på gjettingen, takk skal du ha. Vi sjekker dette opp til i morgen. Ja. Vi skal ta og sette i gang postkassa. Det er fortsatt, fortsatt mulig å sende spørsmål inn til oss. 1907 kodord er resepsjon, og det kan være spørsmål om alt mellom himmel og jord, som du antar at vi kan gi et, et godt svar på. Ja. Radioresepsjons postkasse. Og Tore, du sa du hadde mange gode spørsmål der fra lytterne våre. Det sa jeg, og jeg skal begynne med det første her. Det fra Tommelkid. Hei, Tommelkid. Hyggelig å høre på. Eller hun skriver, jeg har lyst til å bli ninja, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Trenger noen råd. Og det litt artig at du skal stille det spørsmålet akkurat her, for jeg har jobbet i et tidligere prosjekt her i P3 sammen med min da gode kollega Kyrre, som også har vært kjent som Idol-programleder. Da ringte vi til en ninja-organisasjon i Østfold, men det var ikke så rosenrødt eller så beksvart, da, eller hva man kaller det å være ninja, som man kanskje skulle tro, for det de stort sett gjorde var å plukke søppel i nærmiljøet, samtidig som de da trente på kunsten med kampsport. Men, så det, men altså, det å trene kampsport er jo en ting, men vil du si at det å leve og virke som en ninja, er det mer en livsstil? Altså, i tillegg til kampsporten, så... Så gjør man andre ting på fritiden, for eksempel? Det virka veldig sånn på meg, men i tillegg da så framstod ninja, altså ninja-kunsten da, som en mye mer hyggelig og samfunnsnyttig fenomen, som da plukket søppel eller hjalp barn opp på sykkelen og gamle damer over gata. Ja, men alle må jo plukke opp søppel etter seg. Ja, men det noen som ikke gjør det, og der må ninjaene trå til. Ja. Jeg trodde det var Rusken, jeg, som pleide å ordne den. Ja, eller Blekkulf. Ja. Men Rusken er bare en gang i året, og søppel kastes hver dag, hele året. Men Blekkulf er hele året, ikke? Blekkulf er hele året, ja, det er riktig. Men så ninja-greiene, altså hvis du vil begynne, så anbefaler jeg da dette stedet i Østfold, tror det var i Fredrikstad. Ja, men hvis du da bor et helt annet sted i landet, så vil jeg da anbefale å først å trene på det å gå lydløst. Er det viktig? Ja, det er veldig viktig. Er det ikke sånn at du er ninja-eksperten her nå, Kjøstheim? Det tviler jeg sterkt på. Men la, ok, gå lydløst. Er det andre ting ninjaen må huske på? Så må du lære deg å kaste sånne tannhjul, eller hva det heter for noe. Ninja-stjerner, tenker du på? Ninja-stjerner, ja. Eller tannhjul. Eller tannhjul. Ja, kan man bruke nunchako hvis man er ninja? Ja. Jo, det tror du kan bruke. Det tror jeg ikke. Tror du bruker sverd, ja. Det her deles redaksjonen cirka på midten. Sverd, ninja-stjerner, tror jeg. Jeg var ninja-ekspert. Jeg trodde også du var det, men hvis det var feil. Men de går på tåballene, gjør de ikke det, ninjaene? Det gjør de, ja. Og så har de ofte svarte, litt trange, men gode, behagelige klær. Det er vel som en tettsittende burka, mer eller mindre? Ja, men de har vel ikke skjørt, eller de har ikke den kjole, de har vel benklær. Det er nettopp derfor jeg sa tettsittende burka. Ja, men hvis du syr en burka... Sy en burka sammen, og så klipper du den opp mellom beina. Ja, du, og så syr du en til, da. Ja, men du kan bare ta et laken, og så farg det helt svart, eller en mørk farge. Kan du ikke bare kjøpe svart laken, da? Finns det? Jo, det finnes det. Ja, det finnes. Ja, i kink-kink i butikker. Ja, ok. Ja. Kinky-butikker. Okay. Jeg synes du sa kinky-kinky-butikker. Nei, det er mulig. Det var i sånn en forstakkelse. Kinky-kinky-butikker, det vet jeg ikke. Men gå på kondomeriet, der har det, skal de ha svarte laken. Det er mulig de ikke puster så godt, men da kan man lage små pustehull til. Men ja, lykke til. Det er mange som søker den der ninja-livsstilen, ja, men lykke til. Søk også på internett i tillegg til å ta rådene her. Tror du får det meste der egentlig? Altså. Jeg tror egentlig. Trenger ikke å gå på skole for å bli ninja. Ja, men nå undergraver vi hele postkassen her. Vi gjør det. Postkassen her. Jeg bare klager det. Men håper du fikk noen svar da, kjære. Tommelkid. Hei. Hei til deg. Jeg har lyst til å ta et spørsmål. Dette her kan være litt sånn underboksaktig, men det er ikke egentlig ment som det da. Det er fra Audun. Hei Audun. Og Audun skriver, hei, finnes det noe man kan spise / drikke for å få avføringen til å dufte framfor å stinke? Og her er altså tydelig en som mener at duft er noe positivt, altså god lukt. Dette vil i så fall være meget nyttig i situasjoner der man må benytte seg av andres toaletter eller har kvinnebesøk.

Postkasse. Radioresepsjonens postkasse. Post, rap. Radioresepsjonens postkasse. Velkommen tilbake til kassa. Kassa. Det er sleng det, vet du. Det er lov det. Ja. Bjørte, var det noen spørsmål der? Det er mange som lurer på, har du fått PC? Ja. Ikke her, men borte der hvor du sitter i redaksjonsbordet. Ja, vi sitter ikke i studio hele dagen, skjønner du. Nei. Vi går inn og ut av studio når vi skal ha radiosending. Ja. Det var i forbindelse med datasupport, altså noen lurte på, har jeg plutselig fått PC nå? Mm. Derav spørsmålet, ja. Så jeg har ikke PC i studio, nei. Nei, men, der er det er bare jeg og Tore som har. Ja. Stemmer. Mm. Hvem er det som vil ta spørsmål først? Jeg kan godt ta et jeg. Det er fra Jarle, født i Sjiraffens år. Hei, Jarle. Hei, Jarle. Han skriver ikke hvilket kjønn, men jeg regner med at det er en herremann. Vi får håpe det. Hvor meget er en brorpart? Altså, enkelt og greit spørsmål. Hvor meget er en brorpart? Ja, så vidt jeg har forstått, så er brorpart, altså majoriteten, altså mesteparten ja. Av det man da har å rutte med. Det kan være dinarer, eller hva som helst. Det kan være dinarer, eller det kan være avstemninger ved EU- eller parlamentsvalg. Ja. Det kan også være epler, som ofte ble brukt som eksempel i gamle matematikkbøker. Mm. Ja. Ja, det var den siste matematikkboken du hadde. Var det med epleeksempler? Du kom ikke lenger enn dit, nei. Vi slutta med epler når vi begynte på Artsrum, Steinar og jeg. Hva ble det da? Da gikk det over til helt annet. Da var det liksom togreiser og sånne ting. Ja, ok. Mye sånne togreiser og sånt. Mye togreiser, ja. Jeg kan ikke si brorparten av togreiser. Nei, det går ikke an å si det. Var det illustrasjoner i de mattebøkene vi hadde på videregående? Jeg tror ikke. Var det liksom Kari og Truls? Kan ikke huske at det var så lettbeint matematikken som kom da, nei. Nå var det litt tyngre. Nei. Jeg kan ta et annet spørsmål. Det var mesteparten også, 51% og mer. Det skulle ikke være verre enn det, altså. Det er en som heter Øystein. Hei, Øystein. Han er rørlegger av yrke. Jeg vet ikke hvilket år han er født i. Hei, rørlegger. Jeg lurte på om dere vet hvorfor de har runde vridere i England og flate her i Norden. Runde. Vridere, da tenker jeg på dørvridere her antageligvis. Ja, håndtak, ja. Og Bjarte, du har vært mye i England. Har du sjekket opp dette? Nei, men jeg synes det er så gøy med de der runde knottene. Ja, fordi det er filmaktig? Ja, fordi det er filmaktig. Mm. Det er det. Og så smekker dørene veldig ofte så bare sånn lett og greit igjen. Men det varierer nok fra sted til sted. Og dør til England. Så altså, i England, altså lokalt, er forskjellige varianter. Nei, men jeg har ikke noe godt svar på det, altså. Jeg vet hva som er mest praktisk, i hvert fall. Ja. For det hender jo hvis jeg kommer hjem og har ute og spist kylling med fingrene ute på byen. Og så kommer du hjem, og da er det så godt å ha en dørhåndtak å ta i, og ikke en sånn vrider, for da plutselig står du der med skjegg i postkassa. Du kan ikke åpne postkassa. Postkassa? Du kan ikke åpne en dørvrider med albuen eller noe som helst annet. Du kan åpne med munnen hvis du har En ren dørvrider. Eller du kan åpne med undersiden av joggeskoene hvis du har veldig myk såle. Det går også an. Men det som de veldig ofte har på ytterdøren i England, det er at de har ikke noen sånn dørhåndtak. Du bare stikker nøkkelen i døra, så... Nei, går du rett inn? Ja, men har de ikke dørhåndtak? Nei, de har mange som har dørhåndtak, men det er veldig mange som bare har sånn stikker. Er det, vil du si at det er brorparten som ikke har dørhåndtak, eller? Ja, jeg skal være veldig, veldig forsiktig, men jeg tar sjansen på å si at brorparten har ikke dørhåndtak. Det er den store brandfakkeldagen i dag for deg. Kaste meg ut på nå. Ja, tøft gjort. 1987 kodord er resepsjon. Vi står et spørsmål til oss her i radioresepsjonen. Vi skal snart ha nyheter. Før det skal du føre Duffy med Mercy. Radioresepsjonen. Sister Sisters i radioresepsjonen. She's my man. Hyggelig at du hører på, kjære lytter. Person. Hyggelig at du sender en melding også, hvis du har et spørsmål til postkassa. Og så er det veldig trivelig å sitte her sammen med deg, Bjarte Paul. 2000 takk for det. Det synes jeg ødelegger humoren i programmet. Når det ikke er, når det er referanseløs humor på den måten. Det synes jeg blir litt sånn der skrotenisse fra Dalom, altså, som ikke har noe på radioen eller. Ja, det var kanskje sant det. Jeg synes også det er hyggelig å sitte her sammen med deg, Tore Sagen. Tusen takk for det. Vanlig tusen. Vi har sagt 3000, takk for å toppe det. Burde nesten gjort det. Jeg burde nesten gjort det, bare for sarkasmens skyld. Ja. I løpet av vår siste time så skal vi ha den fantastiske tredjedelen i Tore Sagens særdeles populære trilogi her på P3. Mm-hmm. Det er noe av det mest ekstravagante som har blitt produsert her, tror jeg. Ja, det tror faktisk jeg også. Det er liksom en action-dokumentar, kan man jo mer eller mindre si, men det er jo bare fordi ting som skjedde meg da jeg lagde denne reportasjen om Inka-landsbyen Machu Picchu. Mm. Det var så mange ekstreme ting som skjedde at det ble bare veldig spennende. Var det veldig mye action? Ja, det ble jo mye action, da. Det er litt sånn voldelig, er det? Ja, det er ikke voldelig. Jo, det er vel voldelig til en viss grad. Og... Det er ikke noe skyting og biljakt. Nei, det er ikke det. De skyter jo blåserør, da. Det er ganske erotisk, ja. Absolutt. Det er veldig mye underliv. Mm. Det er det, men det var det. Ja, det var det på den, da du var der. Ja, det var det. Ja. I dag det blir ikke en biljakt, men det blir, vi kan avsløre at det blir en kanojakt? Det blir en kanojakt. Det er en av de viktige elementene i dagens siste episode. Jeg skal ikke si mer om det, Tore. Nei, kanojakt, så har jeg sagt for mye allerede. Ja, nesten. Altså. Jeg vil bare si at de som har skrudd forventningene kjempehøyt opp, de kommer til å få innfridd alle sine forventninger, for det er en imponerende siste del. Det er veldig skummelt. Det er veldig skummelt å si. Akkurat som hvis du sier til meg, jeg så Rain Man i går, filmen. Ja. Fantastisk film. Du skal nå få gjøre en fantastisk innsats. Mm. Og så ser jeg filmen og tenker, ja. Så har jeg forventningene mine skrudd veldig opp, ja. Og så er det lett å bli skuffet. Så det er kanskje lurt av lytterne å skru forventningene ned, sånn at de får en positiv overraskelse. Men for å si det sånn, da, hvis du likte Rain Man, så er dette mye, mye bedre. Ja, dette er faktisk... Jeg synes det... Så det, mener du at det er bedre enn Oscar-vinner enn Rain Man? Ja, personlig, ja. Selv om det var en box-office-supersuksess, så synes jeg at dette er bedre drama. Jeg synes ikke at Steinar Natura har laget en box-office-serie, men siste episoden er da box-office over. Ja, det er virkelig, ja. Bra, og så skal du, Bjarte Paul, i tillegg til denne tredjedelen av trilogien, ha stand-up-comedy i vårt program i dag. La oss nå ikke fokusere for mye på det. La oss fokusere på det, for vi vet at du har problemer med det. Vi vet at du synes det er ganske grusomt, men hva skal stand-upen handle om i dag? Jeg må kikke. Fordi dere ikke øvd, du kan ikke utenatt. Det er spurviser. Er det spurviser i dag igjen? Ja. Nå har jeg hatt en... Men hva er spurviser? Folk vet ikke hva spurviser er. Herregud, du kan ikke ta spurviser hver gang, vel? Jo, jeg kommer ikke på noe annet. Kommer ikke på noe annet? Altså, spurvis, vi har snakket om det der. Dere snakker ikke forbudt. Ja, greit, Freddy Kjensmo, spurviskongen. Ja. Han får lov til å oppdre på latter her i Oslo, altså stand-up Norges klubb. Men det er under sterk tvil. Ja. Ja, kan ikke jeg være her under tvil? Du er her på låntid. Ja, det er sant. Egentlig er på låntid. Men kan ikke spurviser i dag? Ja, men jeg synes det skal være lov med spurviser, da. Så lenge Freddy Kjensmo, denne komikeren, får lov å opptre på latter med sitt materiale, så må Bjørn få lov til det i stand-up. Tusen takk, Tore. Jeg er enig. Det er et godt argument. Og du fikk i tillegg veldig gode skuespill fra lytterne sist du hadde spurviser. Ja, da er det jo bare... Det er jo bare dumt av meg å ikke gå videre på det. Neste gang skal jeg ha limerikker, er det greit? Eller morsomme limerikker? Ja, selvfølgelig. Hvis det er morsomt... Du må fylle dem med noe. Du kan ikke bare si... Høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy Nei, det går ikke an. For det er vel ikke sånn at du bare har ordlyden av spørrevisen? Nei, nei, nei, nei. Jeg har ikke bare... Nei, ikke sånn. Nei, nei, sånn er det ikke. Nei, nei, nei, du fylte med. Ja, okay. Ja. Ja, vel, ja, men vi får, jeg er veldig tvil på det der, altså. Ja, men det er greit, jeg opptrer gjerne under tvil, men bare, jeg kan opptre. Men neste gang du skal ha stand-up, så skal det være ordentlig stand-up, ikke spørrevisig. Hva er det slags regel? Det er en regel, fant på nå. Det var ok. Mathias Teleser, dette, Brand New Kicks. Tre. Dette er P3. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Vi jobber med postkassen, som postkassen. Du kanskje forstår der ute. Vi har fått en kritikk-SMS her fra Maja, som er skorpion. Hei, Maja. Hun skriver, hun begynner da hele meldingen med jævla idioter. Som selvfølgelig, vi jævla idioter selv. Ja, for ofte. Og det går på ninjar da. Ninjar er samuraier som har brutt æreskodeksen, og dermed må gå undercover for å beholde livet, skriver Maja Skorpion. Ja, men det er ingen av oss som har benektet det. Nei. Vi har snakket bare om hvordan man skulle bli ninja i Norge, og da anbefalte jeg en trupp i Østfold, mens Bjørte anbefalte å gå på internett. Mm. Jeg sa jo at de burde begynne å lære seg å gå lydløst. Ja, det er lurt, for det gjør de helt sikkert. Da mente jeg sånn, kanskje litt sånn døff just sagt, gå undercover. Ja. Ja, så det var i overført betydning. Det var det, når jeg sa å gå på tåballene, så er det også å gå lydløst. Ja. Og det var også i overført betydning. Nei, det var faktisk det å gå på tåballen, da lager du ikke særlig mye lyd. Det konkrete tipset. Ja, helt konkret tips til wannabe ninjas der ute. Gå på tåballene, begynn med det, og så kan du sy deg noen klær etter hvert, og så kan du gå undercover. Det jeg mente bare å si at når Steiner sier gå på tåballene, så tror jeg at de fleste tenker, ja, han tenker gå stille, gå... Jo, hvis du legger godvilja til, og det kan man jo noen ganger gjøre også, kjære Maja Skorpion, legger godvilja til noen ganger. Mm. Kanskje mulig. Ja. Jeg kan ta en annen opplysning som har kommet inn her, angående noe vi har snakket om tidligere. Brorfart kommer av gammel arvelov, der en bror skulle arve dobbelt så mye som søsteren sin. Det er en anonym som har sendt inn det, men jeg tror på det. Det er veldig lite kildekritisk, men sånn er det noe en gang i radioresepsjonen. Vi stoler på lytterne. Ja, alltid gjort. Jeg kan ta et spørsmål i samme slengen. Det er et spørsmål fra Harry. Han er tvilling. Hei, Harry. Han skriver, hei, er urørt bandet Mac and the Boys det samme som det legendariske Randaberg-bandet Bjarte en gang spilte i? For det første, la oss bare rydde opp litt for lytterne. Bjarte Paul Tjøstheim er en gammel mann. Han har bodd i Randaberg i Rogaland og har spilt i et band som heter Mac and the Boys. Dette her, egentlig så burde du ikke bruke så mye tid på det. Nei. Jeg synes du burde bruke tid på det. Ok, jeg litt uenig i det, men greit. Så lurer han på om det Mac and the Boys på urort er det samme bandet. Alt dette du har sagt nå har stått i meldingen til Harry. Ja, men bare for at folk skal henge med. Ja, du sier det en gang til for at folk skal henge med. Helt riktig. Ja, altså han lurer på, for jeg lurer også på, Mac and the Boys, er det et navn som dere har kommet på helt av dere selv i det gamle bandet deres fra Randaberg? Nei, vi kom ikke på det helt av oss selv. Det var inspirert av John Steinbeck sine bøker. Ja. For han skrev om dagdrivergjengen, og dagdrivergjengen heter vel på engelsk eller amerikansk Mac and the Boys. Akkurat, så det er fra Nobelprisvinner John Steinbeck sine bøker. Det er det, ja. Jeg ville tro at hvis vi skal oversette Mac and the Boys, så ville det være Mac og guttene. Ja. Men at det ikke er direkte oversatt til dagdrivergjengen. Ja. Ok, la oss tolke det. Det ble kalt vel dagdrivergjengen på norsk, og det er også band, vet du om et band i Bergen, jeg vet ikke om de eksisterer enda, som kaller seg for dagdrivergjengen. Disse her, Mac and the Boys, på urort, de kommer fra Oslo, og de har ikke noe med meg å gjøre. Men det vi fremtaler at det er faktisk mulig at det finnes flere band rundt i verden som heter nettopp Mac and the Boys. Det er ikke så fantastisk. Nei, det er ikke fantastisk. Jeg synes det er småfantastisk. Ja, det er litt fantastisk. Vet du hva? Dere burde starte en sånn Mac and the Boys podcast som bare kan lastes ned, vet du. Det ser ikke på for at Tore kommer til å begynne med det. Det skal jeg ikke se bort fra. Nei. Ja, det er en som skriver her, Tarjei heter han. Hei, Tarjei. Han er skorpion og fra Tromsø. Fantastisk. Og han skriver, apropos dufter, er dere i resepsjonen den typen som leter etter en ny sommerduft hver vår, eller holder dere til et merke hele året av livet? Og er det snakk om parfyme her? Ja, jeg tror han mener det, altså, Tarjei her. Jeg bruker jo utelukkende deodorantstikk, og ikke parfyme som jeg klasjer på halsen før jeg løper på jobben om morgenen. Det skal jo sies at du og jeg, Tore, bruker faktisk samme type deodorantstikk. Vi kan komme nærmere inn på det, men det er kjent. Ikke den samme stikken. Det er ikke humoren i programmet nå. Ja, det gjør du. Det er ikke den samme stikken, samme merke. Ja, skjønner. Og det har vi gjort i en årrekke. Det er en unisex-parfyme fra Calvin Klein. Jeg skal ikke si mer enn det. Den er veldig god, og vi lukter helt likt. Vi lukter helt likt. Men Bjørte, du er mer en parfymekiss. Ja, men den sånn, ja. Parfymen er du? XS. Altså overflødig altså, eller er det XS-bokstaven? Ja, det er bokstaven XS. Ja, fantastisk. Okay. Men du skifter du duft når våren kommer? Nei, den er en helårsduft. Jeg visste ikke at det var vanlig å skifte duft etter sesongen i det hele tatt. Ikke den særingen tar jeg i Tromsø som holder. Nei, men jeg synes det var interessant. Men ingen av oss skifter duft om våren? Nei, kanskje jeg skal begynne med det. Jeg begynner med å bruke Dracar Noir, jazz, som jeg brukte i gamle dager. Ja, stemmer det. Ja, husker du det? Ja, det husker jeg. Ja. Du lånte noen ganger i den? Ja, det gjorde jeg. Hvorfor slutter du med det? Ja, hvorfor slutta du med den? Vet du hva? Det vet jeg ikke. Det er rart. Kanskje det var en periode i livet ditt hvor du følte at du luktet riktig? Også, jeg lukter jazz. Kanskje våren kom, og så fikk du behov for en annen luft. Godt henne. Duft. Har vi et spørsmål til her, Tore, som er viktig å ta? Ja, det kan vi ta fra Sandhåle. Hei, Sandhåle. Han eller hun er vær. Hei, vær. Hvor ofte er det vanligt å vaske håret med shampoo og balsam? Bruker selv shampoo 1-2 ganger i måneden bare. Det er litt for lite, dessverre. Og det er ikke jeg. Jeg er ikke noe fisefin, sånn renslig type jeg. Altså, du, nei. Men jeg ville nå gått opp til en gang i uka som et minimum da. Ja. Hvis du bader på lørdager for eksempel. Jeg, hvis man dusjer hver dag, noe som er blitt vanligere og vanligere i den vestlige verden, ja. Så kan, man må ikke sjamponere hver eneste dag hvis man har forholdsvis kort hår. Mm. Men i hvert fall et par, tre ganger i uken bør man sjamponere, synes jeg. Men balsam synes jeg det er overflødig. Ja, en gang i året. En gang i året. Maksimum. Ja, men jeg tror det er bra for hår å bruke litt balsam for å... For du gjør det? Nei, jeg gjør det ikke. Jo, du gjør det ikke. Du bruker mos. Nei, men det som jeg tenkte på, det var det at... Du bruker mos. Nei, det bruker gelé. Nei, jeg bruker ikke balsam i det hele tatt. Dessverre. Jeg skulle ønske at jeg gadd... Dessverre? Hvorfor det er bare kjøpte balsam? Nei, det er bare, det er mye bedre, for, det er mye sunnere for håret å bruke balsam innimellom. Ja, ja. Ja, det er det. Men, at, men jeg tar meg aldri tid til det. Jeg skal være så rask som mulig i dusjen. Men poenget er at jeg tenker jeg skal ikke bruke shampoo hver dag og sjamponere hår, men jeg gjør det hver eneste dag. Ja. Du har så flistet dupper når vi har gjort det. Du må ta jeg skal til frisøren i dag. Ja, kjempebra. Vi takker for alle spørsmål som har kommet inn til postkassa. Postkassa. Postkassa. Og setter i gang Wolfmother og Joker and the Thief. 3-3. Dette er 3-3. Noen ganger så tenker jeg, hvorfor heter hun ikke Ingrid Olivia? Jeg tenker alltid, hvorfor heter hun ikke Ingrid Olavia, jeg? Olavia, ja. Olafia, kanskje? Olafia, kanskje, ja. Olafia-klinikken? Ja, det er et sted hvor man går når man er ung og har hatt sex uten kondom, og begynner å klø i skrittet. Men kan man gå dit hvis man har havnet i ulykka også? Hvis du allerede har havnet i ulykka, så det der var et vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke du kan abortere bort et foster på Olafia-klinikken, det tror jeg ikke. Nei. Da kan man gå til Volvat, for eksempel, som jeg personlig setter veldig stor pris på. Ellers kan man gå til sin fastlege da, selvfølgelig. Man kan ikke gå til fastlegen og abortere. Kan man ikke? Nei, da, jeg tror det blir videresendt til sykehuset. Det blir videresendt, ja, men du kan vel ikke gå rett inn på sykehuset og abortere, heller? Kan du ikke det? Hvis du sier at det er så nært, det er siste dagen før 12. uke. Så... Ja, da må du løpe til sykehuset hvis det er siste dagen før 12. uke. Ja, løpe, og så kan man kaste seg over en stol eller noe sånt, da. Eller la oss si et gjære. Kan du ikke bare gå til fastlegen inn og få en tablett eller noe sånt? Nå er det noe, ja, nå, det skal ikke være så enkelt. Men hvis det er da søndag i 11. uke, så er jo ikke fastlegen åpen. Der satt hun meg fast. Det kan være mandag også, og fortsatt være siste dag i 11. uke. Ja, helt klart. Ja. Men hun heter altså Ingrid Olava. Fastlegen din? Nei, ja, hun er det. Ja, det er gammeldags humor. Ja, jeg synes det fungerte helt på medium. Ja, det synes jeg. Ja. On Just Begun sang Ingrid Olava, altså. Nye stjerneskuddet vårt her i Norges land. Lykke til videre med karrieren. Vi skal nok få høre mer fra Ingrid Olava. Nå nærmer det seg... Dette kunne høres ironisk ut, men det var ikke ironisk. Da tar du feil. Ja, da tar du feil. Ja. Skulle det vært sånn at jeg ikke ønsket Ingrid Olava en karriere? Nei, men det hadde en liten sånn tone at det er lykke til med karrieren. Ikke klapp sånn her i mikrofonen. Det er jo veldig vondt. Det er lengre fra. Sånn er. Slutt med det, bare slutt generelt. Det er ikke noe klapp for noe i det hele tatt. Nei, det var ikke ironisk. Ironi. Da skal vi begynne å snakke om siste episode av trilogien som jeg har laget til dere lyttere. Ja, det er veldig spennende dette her. Ja, nå er det blitt en stund siden sist forrige episode ble sendt. Det var vel den 22. februar, tror jeg, så jeg skal prøve meg på et lite resumé, eller en rekapitulasjon av det som har skjedd i dokumentaren så langt. Akkurat. Og det som har skjedd var at jeg fikk sponsorer, blant annet Stormberg. Longin, og Berghans var vel også involvert. Ikke Berghaus. Odlo. Nike var med. Mm. Jeg lagde et eget lite, satte alle pengene inn på konto. Ja. Han kjøpte en flybillett og reiste til Sør-Amerika for å lage en dokumentar om Inka-landsbyen Machu Picchu, som blir forsømt av peruanske myndigheter, selv om den står på FNs verdensarvliste. Men de bidrar altså ikke med nok penger til bevaringen av den. De har mye fattigdom i landet sitt også, så de har prioritert det, og det kan jeg forstå. Ja da, jeg gjør også det, men det er viktig at det blir satt på dagsorden, derfor vil jeg lage en sak om det. Ja. Så tok du penger ut i minibank der? Nei, jeg hadde reisesjekker. Ok. Veldig vanlig det, Børte. Ja. Ellers hadde jeg noen veksel i et pengebelte. Og så tok jeg kontakt med en professor som var spesialist i dette. Han heter Lord Drummond Roy. Walter Drummond Roy. Og han, han viste meg da Inka-landsbyen og ville vise meg en stamme med Inka-pygmer langt nede i junglen. Men ting gikk ikke som planlagt? Overhovedet ikke. Jeg måtte kle meg naken for disse Inka-pygmene, og de skulle ta seden min for å lage en ny stammeleder i denne stammen da. Ja, father's milk, som Drummond Roy kalte det. Ja, han gjorde det. Og, men de stakk ikke av med pengebeltet? Pengebeltet fikk jeg igjen, eller det får vi se nå i siste episode da, hvordan det gikk med det pengebeltet. Det er veldig stilig å se for seg, Tore, helt naken med bare pengebeltet. Ja. Det er helt dårlig. Fikk du lov til å gå med sandaler, eller måtte du gå barføtt? Jeg synes ikke det er så mye å le, for det var ganske dramatisk det som skjedde. Jeg ble lenket fast til en stein, og de tok alle klærne mine, sandaler og pengebelt og alt. Pengebelt også, ja. Og så begynte de å onanere meg med et tev. Uff, sant. Men, så, og så sluttet da forrige episode, om jeg ikke tar helt feil. Ja. Så nå kom fortsettelsen. Det sluttet med at de onanerte deg med et tev. Er det riktig? Hvordan gjør de det? Nei, jeg kan forklare det, fordi det står da en indianer, er det indianer? Heter det indianer? Ja, indianer på hver side av Tore, altså ved siden av han da. Ja. Og så har de et tev, og så går tevet bort til penisen Tore, rundt en gang, og bare en gang. Jeg synes det ble tatt et par ganger rundt. Enkel halvstikk, og så til den andre. Og så dro du da tauet ut og frem og tilbake. Nei, ikke frem og tilbake, opp og ned. Frem og tilbake, da vil du skape, da ruller du bare penis. De drar noe, de løfter den opp og ned. Fordi, men nå ser jeg for meg at penisen din står rett opp, gjør den det? Ja. Det er vel meningen. Ok. Jeg fikk helt andre bilder. Jeg tenker, hvis vi tar utgangspunkt i at ereksjoner står rett frem, da. Ja, men jeg ligger på bakken her. Du ligger på bakken? Jeg trodde du stod så trygg ut, men du ligger på bakken, du! Ja, det var helt forferdelig å være med på. Og der i dag da, etter dette, så fortsetter da siste episode. Mm. Så det er bare nå å sette seg i en godstol og nyte, etter at vi har hørt selvfølgelig R.E.M. og Supernatural Super Series, skal du få nyte da tredje del av trilogien. Ja. Radioresepsjonen sender tredje og siste del av dokumentarserien Inka-pygmene av Tore Sagen. Alt er svart og stille. En fuktig bris farer over ansiktet mitt, og sakte våkner jeg og lar øynene mine vende seg til det skarpe sollyset. Jeg løfter hodet opp og ser meg rundt. Jeg ligger på ryggen i en apeskinnskano langt ute i en stille elv. På en eller annen måte har jeg klart å rømme fra de onde Inka-pygmene og deres høye beskytter, Sir Walter Drummond Roy. Og her ligger jeg. I det jeg reiser meg, legger jeg merke til at den grå safari-shortsen min er tilsølt med blod. Ferskt blod. Jeg river den av meg og oppdager til min forferdelse at det er så vidt penisen min henger fast til underlivet. Jeg forsøker å puste rolig og surrer den fast med et fiskesnøre jeg finner i bunnen av kanoen og noen liljeblader som flyter i vannskorpet. Jeg skvetter til i det jeg hører stemmer fra elvebredden. Jeg prøver å lytte til hva som blir sagt, og det er ikke tvil i mine ører. Det er den umiskjennelige stemmen til Drummond Roy og en gruppe Inka-pygmer. De har oppdaget meg. Fuck off, Mr. Drummond Roy! I thought you were my friend. I am your friend, Mrs. Sagan. Don't be afraid. We need your father's milk for the Inka tribe to stay alive. Please, do us a favor, Mrs. Sagan. Fuck you! Jeg føler meg lurt. Det var på professorens anbefaling jeg valgte å lage denne saken for å belyse problemet med vannskjøtsel av den vakre Inka-landsbyen Machu Picchu. Jeg tenker tilbake på da jeg møtte han i London for bare noen måneder siden. The world needs to open its eyes. Open its eyes. You can help. We need you. We need you. We need you. Jeg burde ha forstått det. Det var meg og sæden min han ville ha, ikke mikrofonen og opptaksutstyret mitt. Da han insisterte på at vi skulle være nakne da vi gikk gjennom jungelen, ville han sjekke ut kroppen min, om jeg var riktig. De misbrukte meg seksuelt. Smertene fra underlivet avtar i det jeg merker at kanoen har fått god drift nedover elveleiet. En magefølelse forteller meg at jeg nærmer meg et fossefall. Jeg begynner å padle mot bredden, men i det jeg kikker oppover elva, ser jeg en armada av apeskinnskanoer komme i stor fart mot meg. I den midterste står Drummond Roy. Han har malt ansiktet rødt og har tatt på seg en kappe av leopardskinn. På skuldrene hans sitter stamlederen, splitter naken og blåser giftpiler mot meg gjennom et blåserør. Jeg padler som besatt nedover elven og hører fossefallet komme nærmere, men jeg har ikke noe valg. Elven er brattere, og apeskinnskanonen min suser av gårde. Plutselig blir det stille, og jeg vet at jeg i fritt fall. Så husker jeg ikke mer. Mr. Sagan. Mr. Sagan? Can you hear me, Mr. Sagan? Are you awake, Mr. Sagan? What? Mr. Drummond? Please don't hurt me. Where am I? Mr. Sagan, you are in a hospital in Lima. You fell down the stone stairs after the Machu Picchu, and you hit your head. I don't believe you. I remember everything. We walked naked through the jungle. Yes. You put your finger in your butt and you and the Inca pygmies sexually abused me. You said you wanted my father's milk, but I escaped in a monkey skin canoe. What are you talking about, Mr. Yeah. Sagan? Do you feel okay? This is a great case. A journalist falls down the stairs because they are dangerous and needs fixing. It will get noticed, Mr. Sagan. No. As soon as you feel up for it, you should be back in Norway and start working on it. No. We need it soon, before it's too late, Mr. Sagan. Is it true? Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Det sant som professoren sier? Har alt bare vært feberfantasier? Jeg føler meg forvirret og prøver å fokusere. Drummond Roy går ut av rommet, og jeg blir liggende alene. Jeg tar meg til hodet og kjenner at jeg bandasjert. Snakker han sant? Hadde jeg bare falt og slått hodet mitt? Plutselig kommer jeg på det. Jeg kommer meg opp og river av meg sykehuskappen og ser ned på underlivet mitt. Jeg synker sammen av synet og kaster opp på gulvet. Radioresepsjonen har sendt tredje og siste del av dokumentarserien Inka-pygmene av Tore Sagen. P3. Dette P3. P3. Du hører på P3. The sweetest thing i radioresepsjonen på P3, det var U2. Og du husker den videoen her, gutter? Ja, jeg husker den, ja. Han sitter i en sånn cabriolet, han Bono, og så det bare, unnskyld kjæresten min, jeg har gjort noe gærent. Han har sikkert ligget med en annen. Sikkert. Mm. Og så prøver han å unnskylde med den sangen, og lager en sånn video, flott video, og kommer masse korps og brandmenn som danser. Ja, det helt utrolig. Og så kommer han der Roland Keating og det bandet han setter. Keating med, ja. Ja, Keating med, kommer bak der og sier unnskyld. Ja, får du noe svar da? Har han ligget med en annen? Ja, du får ikke noe svar. Han vil jo ikke trekke fram det i unnskyldsangen sin. Nei. Nei. I slept with a girl. Nei, det han vil ikke si noe. Så dum er han ikke. Ja, ja, Bjarte Paul, det snart tid for radioresepsjons stand-up-spalte. Ja, og det tydeligvis da så... kanonforbudt å ha med spørrevisser i stand-up. Nei, da, det ikke kanonforbudt. Men det litt forbudt. Det litt på siden, ja, for vi driver og prøver å finspisse altså stand-up-materialet vårt, og da går du liksom et skritt til siden, da. Ja, jeg tatt en sidevei, ja. Ja, men jeg får ikke til noe annet. Men hvordan det å lage, på en måte, det, kan du, altså, handler stand-upen din om noe i dag, eller det bare masse løserevede spørrevisser som du skal presentere? Noen spørrevisser henger litt sammen, okay. Men for det meste så det løserevet. Ja. Hvordan det å lage en hel forestilling med våre spørrevisser? Det mulig? Det blir kjedelig. Det blir kjedelig, ja. Ja, men det kan være kanonkjedelig også med bare en hel forestilling med stand-up. Det kan være kjedelig, men vanligvis er det lettere å lage dramaturgi, for eksempel, når man har en historie å fortelle, men ikke bare enkelstående spørrevisser. Ja, men hvis jeg skal lage en hel forestilling, så tenker jeg at jeg begynner først 10-15 minutter med spørrevisser, og så går jeg over til 20 minutter stand-up. Og så blir det pause, folk kan gå ut og ta en øl, kjøpe pianøtter og sånn, så kommer de inn igjen, og så blir det stand-up igjen, og så avslutter jeg med spørrevisser. Nettopp. I andre akt. Ok, det skal bli spennende å se. Jeg kritisk i utgangspunktet, kanskje jeg blir positivt overrasket. Det håper jeg. Det min drøm og mitt mål, at du skal bli det. Før vi får spørrevisser, Vampire Weekend og Welcome. Radioresepsjonen. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Tusen takk, tusen takk. Går det bra? Ja, kjempebra. Ja, det er bra. Det er også ikke som om det er noe liv her. Ja, det er liv! Okay. Er det noe liv her? Ja! Ja! Kan en anorektiker være tjukk i huet? Hvor klok en nesevis? Pleier forfattere som har vondt i hodet legge et kaldt bokomslag på pannen? Hvorfor er det ingen som skriver sataniske refreng? Kan jeg få fatva på meg hvis jeg tegner rampestreker? Er det lettere for en skredder å holde tråden i en samtale? Er det bare trommeslager som får tamburinveisinfeksjon? Takk for meg. Ikke klapp selv. Det var litt applaus. Du har lagt deg på en helt spesiell linje her. Ja. Og du har fjernet fullstendig det at du ler av deg selv. Ja, det skulle jeg gjøre. Forrige gang fikk jeg kritikk, for jeg lo av meg selv. Men du har også tatt vekk innlevelse. Ja, du har fjernet, ikke det bare å le av deg selv, det er greit, det er bra at du tok vekk, men innlevelse går det an å ha. Mm. Ja, men jeg tenkte, dere la dere så ned på, det var ikke noe liv blant publikum i det hele tatt. Det er din jobb som entertainer å skape liv blant publikum. Ok. Ja. Og hvis det ikke er liv der... Ja, men jeg mener, når dere er stand-up, så pleier jeg også å gi alt jeg kan som publikum, ja, og så klappe og være på og gjøre alt det samme sånn. Så neste gang skal jeg også legge meg helt bak på. Jeg skal ikke gi noe som helst som publikum neste gang. Jeg tar kritikk. Jeg skal likevel gi noe positiv feedback, og det handler om det kontekstuelle, at jeg synes at som helhet, så synes jeg det ble en veldig komisk situasjon. Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg, fordi du hadde den veldig nøkterne og tilforlatelige stilen, når du bare leste opp disse spørrevisene som du har sittet og spikket på de siste 24 timene. Og det synes jeg du skal ha honnør for. Jeg synes at det var morsomt. Det var liksom en helt egen stil på det, og det synes jeg var det gøy. Ja, det var noe helt annet. Aldri, altså Freddy Kjensmo for eksempel, altså spørrevis kongen da, i Norge, han gjør det med innlevelse. Ja, men jeg synes det var morsomt, den der litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn kraftverkaktig måten å fremføre spørrevisene på. Det var det gøy. Så jeg synes at det var veldig kreativt gjort, og spenstig og modig gjort. Ja, modig, ja. Modig. Så jeg skal gi deg en firer for det. Mm. Det skal jeg, faktisk. Vet du hva? Jeg, som en liten plaster på såret, for at jeg var litt sånn vanskelig i begynnelsen. Du var veldig vanskelig. At jeg var en vanskelig publikum da, ifølge deg, som er da den som er ansvarlig for å skape liv i salen, så skal jeg gi deg en femmer, ja. Ja, det er bare sympatifemmer. Det var sympatifemmer. Nei, det var halvpoeng sympati, og så halvpoeng. Du lo jo veldig godt. Jeg lo du lo mye inn i deg. Du lo veldig mye inn i deg denne gangen. Ja, jeg lo, også noen av spørsmålene var all right, ja. Men jeg lo av situasjonen. Ja. Men det gjør ikke noe, det. Det er lov, det som kommer ikke. Så femmer fra meg, fire fra deg. Det er ganske bra. Ja, det var to ganske problemer, tror jeg. Nei, det var ganske fornøyd med. Jeg synes det var nok spørsmål, tror jeg. Du hadde ikke trengt flere. Nei, jeg stoppet også mens leken var god, for jeg hadde flere. Hadde du flere? Ja. Ta en til, da. Nei. Jo, kom igjen, ta den siste. Kom igjen, mann. Nei, den synes jeg var så dårlig. Nei, eller det var flere som var dårlig. Alle vil også danne. Hvor mange meter over havet ligger toppen av frekkhet? Oi, det er jo smartest, ja. Du visste. Smartest? Nei. Ikke blant smartest innen dette. Nå, akkurat nå, hører du. Det var Nirvana, selvsagt, med Come As You Are her i radioresepsjonen på P3. Vi har tilbakelagt nesten to timer med lettbeint underholdning her, kun for deg som hører på. Direkte sendt. Vet du hva? Det er direkte sendt. Ja. Hvis du ikke da hører på podcast senere i dag. Ja, det kan du gjøre. Da blir du ikke direkte, da. Nei, men du kan få en opplevelse av at det er direkte. Hvis du for eksempel har, hvis jeg er sammen med en kompis, så kan du sette på podcasten nøyaktig samtidig, så kan man liksom se på hverandre og si ja. Da får du den direkte sendt følelsen. Ikke sant? Ja, du gjør det. Mm. Gå inn og last ned podcasten. nrk.no/podcast eller rett fra iTunes, hvis du har det. Den som får den i dag, åh. Jeg tror jeg får den i dag. Jeg får den i dag. Du som har laget trilogi og alt. Ja, fy søren. Vil du skyte i dag? Nei, jeg skyter i går. Du kan få skyte i dag. Skutt han som har laget spurvis i rom? Nei. Magan? Nei. Ikke Magan. Det ser kjempevondt ut. Du fikk sånn kul med en gang som gikk gjennom boksen. Du ødela denimen min. Nei, jeg ødela denimen da, gitt. Vi høres vel igjen i morgen. Da er det kvinne spesialsending her i Radiosenteret, eller jente spesial. En hyllest til kvinnen i morgen altså. Kjenner du noen jenter som ikke hører på et vanlig? Ring dem da. Ring de. Ja. Snakk med dem. Ja, snakk med dem og si du burde høre på Radioresepsjonen i morgen, fordi da er det kvinnespesial. Vi runder av med Ryle og Kylie. Dette er Breaking Up. Og vi sier som vanlig ha det bra! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.